Marian, super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kamerimidż, organizowany przy wsparciu ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prezydenta miasta Torunia oraz marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Na festiwal zapraszają Energa, Grupa Orlen, sponsor strategiczny, TVP Kultura, PKO Bank Polski, Canon, WP.pl. Zapraszamy do Torunia od 11 do 18 listopada. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 listopada, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis. W strefie gazy jest jeszcze 28 Polaków oraz 3 członków ich rodzin. Informuje o tym szef MSZ. Na Bliski Wschód, do Izraela, leci tymczasem szef amerykańskiej dyplomacji. Prokuratura sprawdzi, dlaczego doszło do śmierci strażaka z ekipy płetwonurków, który zginął podczas poszukiwań Grzegorza Borysa. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau poinformował, że w strefie gazy jest jeszcze 28 Polaków oraz 3 członków ich rodzin. Podczas wizyty w Berlinie szef polskiej dyplomacji mówił, że w rozmowie ze swoim egipskim odpowiednikiem uzyskał zapewnienie o wsparciu przy ewakuacji. Służby konsularne czekają obecnie na informacje od władz Izraela. Jeśli tylko taki sygnał strona izraelska przekazuje Egipcjanom, to oni zwracają się do placówek w Kairze i zarówno dyplomaci, jak i służby konsularne przygotowują możliwe najszybsze zabranie niejako tych cudzoziemców najpierw do Kairu i jak najszybciej umożliwiają im opuszczenie Egiptu. Zbigniew Rau dodał, że w sumie w strefie gazy przebywa obecnie około 8 tysięcy cudzoziemców. Jak mówił, według strony egipskiej nie należy się spodziewać, aby dziennie ze strefy do Egiptu wyjeżdżało więcej niż 400 obcokrajowców, co wynika ze szczegółowych kontroli przeprowadzanych przez Izraelczyków. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken jest po raz kolejny w drodze na Bliski Wschód. Szef amerykańskiej dyplomacji odwiedzi Izrael, gdzie ma rozmawiać o operacji przeciwko Hamasowi i sytuacji humanitarnej w Gazie. Antony Blinken ma też rozmawiać z dyplomatami z krajów arabskich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Przed odlotem z bazy sił powietrznych Andrews Antony Blinken powiedział, że Izrael ma nie tylko prawo, ale i obowiązek obrony swoich obywateli. Powiedzieliśmy jednak wyraźnie, że sposób, w jaki to robi, ma znaczenie. Sekretarz stanu USA dodał, że podczas rozmów w Izraelu skupi się na krokach, które należy podjąć, aby chronić cywilów, którzy znaleźli się w ogniu krzyżowym. W ostatnich dniach widzieliśmy, że palestyńscy cywile nadal ponoszą ciężar tych działań. Ważne jest, aby Stany Zjednoczone upewniły się, iż zrobiono wszystko, co możliwe, aby chronić cywilów. Blinken powiedział, że Stany Zjednoczone pozostają również skoncentrowane na uwolnieniu zakładników wziętych przez Hamas 7 października i że kontynuowane są rozmowy z partnerami, w tym z Katarem i Egiptem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci strażaka z ekipy płetwonurków, który zginął podczas poszukiwań Grzegorza Borysa. Do tragedii doszło wczoraj po południu w zbiorniku wodnym w pobliżu źródła Marii w Gdyni. 27-latek zszedł pod wodę i nie wypłynął. Gdy koledzy wydobyli go na brzeg, był nieprzytomny. Niespełna 2 godziny później zmarł. Jak mówi prokurator Mariusz Duszyński, śledztwo prowadzone jest w kierunku śmiertelnego wypadku przy pracy. Już wczoraj, przed wszczęciem jeszcze śledztwa w tej sprawie, prokurator był na miejscu, dokonano oględzin miejsca tego zdarzenia, zabezpieczono aparat oddechowy, czyli ten akwalum, którym pokrzywdzony się posługiwał w czasie nurkowania, a także już przesłuchano pierwsze osoby w charakterze świadków, to jest te osoby, które tam bezpośrednio wykonywały zadania razem z tym strażakiem. Natomiast w toku dalszego śledztwa planowane jest przede wszystkim przeprowadzenie sekcji zwłok tenata. Sekcja ma za zadanie udzielić odpowiedzi na co było faktycznie przyczyną jego zgonu. Prokuratura powoła też biegłego, który zbada, czy sprzęt do nurkowania, którym posługiwał się zmarły strażak, był sprawny. Mimo tragedii, obława za podejrzanym o zabójstwo 6-letniego dziecka z Gdyni nadal jest kontynuowana. 35,5 tysiąca złotych uzbierali podczas dwudniowej kwesty na przemyskich cmentarzach wolontariusze Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu. Na cmentarzu głównym oraz za Sańskim z puszkami stało prawie 270 osób. Prezes Towarzystwa Bogusława Pieczyńska jest zadowolona z wyniku kwesty, choć przyznaje, nie było łatwo, bo zbiórka rozpoczęła się 31 października, a więc w przeddzień Wszystkich Świętych. Był to trudny okres, ponieważ wiele osób pracowało i trudno było pozyskać kwestarzy. Część szkół także nie pracowało, bo był to środek tygodnia i bardzo wiele osób było na naszym cmentarzu w soboty i w niedzielę, czyli w weekend wolny przed Wszystkimi Świętymi. Aczkolwiek mimo to zbiórka zakończyła się sukcesem. Zebrane środki zostaną przeznaczone na dokończenie konserwacji grobowca rodziny Woronieckich. Na przełomie XIX i XX wieku prowadziła ona słynną fabrykę fortepianów i pianin. Grobowiec znajduje się na cmentarzu głównym w Przemyślu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Przed momentem rozpoczął się ostatni dzisiejszy mecz 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Pierwszoligowy GKS Tychy podejmuje wicemistrza Polski, Legię Warszawa. Po 6 minutach gry mamy bezbramkowy remis. Wcześniej awans wywalczył Raków Częstochowa, który po dogrywce pokonał 2-0 ŁKS. Do 1/8 finału awansowała dziś też Krakowia, która ograła 1-0 Zagłębie Lubin. Takie są zasady pucharu. Awansuje ten, kto wygrał mecz, a przed zmianą trener powiedział mi, że to będzie moja akurat pierwsza bramka i przewidział to. I jestem z tego szczęśliwy, że pomogłem drużynie, że dałem radość kibicom. Przyznał strzelec decydującego gola Kacper Śmiglewski. Pomocnik Zagłębia Mateusz Wdowiak przyznaje, że jego zespół nie radzi sobie ostatnio najlepiej. Bardzo boli to, że kolejny mecz przegrywamy. Nie jest to przyjemne. Taka jest też czasami piłka i trzeba to dźwignąć. Są lepsze i gorsze momenty, zdecydowanie jesteśmy w gorszym, ale no, myślę, że nie jeden z nas był w podobnych momentach. To się zdarza i trzeba po prostu mocno przeanalizować to, co się działo dzisiaj we wcześniejszych spotkaniach i grać zdecydowanie mądrzej, stwarzać sytuację. No i myślę, że przede wszystkim zagrać dwie równe połowy. W ostatnich parach Polonia Bytom zagra z Arką Gdynia, Garbarnia Kraków ze Stalą Mielec, Podbeskidzie Bielsko-Biała z Pogonią Szczecin, Resowie Rzeszów z Jagiellonią Białystok, Wisła Puławy z Widzewem Łódź, a Polonia Warszawa z Wisłą Kraków. Dziś też odbył się mecz czwartej kolejki siatkarskiej plus ligi. Skra Bełchatów przegrała z Lukiem Lublin 1-3. W ligowej tabeli prowadzi Jastrzębski Węgiel, drugi jest Projekt Warszawa, a trzecie miejsce zajmuje Trefl Gdańsk. W koszykarskiej ekstraklasie King Szczecin przegrał 81-85. Ze startem Lublina. Gości do zwycięstwa poprowadził Amerykanin Liam O'Reilly, który zrzucił 21 punktów. King mimo porażki wciąż zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Przed nim jest Anwil Włocławek i start Lublina. Na zachodzie i w centrum tej nocy zachmurzenie duże i tam możliwe opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju padać nie powinno, zachmurzenie natomiast będzie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy od 6 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 11 na południowym zachodzie i w centrum. Jutro zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, ale także opady deszczu. Na termometrach od 10 stopni na zachodzie do 16 miejscami na południu. Zapraszamy do reklamy. Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś formacja. Transformacja to będą czyste energie ze słońca czy wiatru. W końcu pełna moc! Niezależność! Przyszłość budujemy już teraz. Zadbajmy, by była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. prawie 13 minut po 9 w programie trzecim, druga część programu. Grzegorz Hoffmann przy mikrofonie ponownie. W marcu zmarł nadworny tekściarz zespołu Procol Harum Keith Reed. Mówię nadworny, dlatego że napisał słowa do wszystkich piosenek zespołu Procol Harum w latach 60., 70., 80. i dopiero w 2017 roku ukazała się płyta, gdzie pojawiły się utwory z tekstami, do których już nie pisał Keith Reed, znaczy częściowo, w każdym razie no nadworny. I do tego stopnia był istotną postacią w zespole Procol Harum, że brał udział w koncertach, mimo że nie grał na żadnych instrumentach i też brał udział we wszystkich sesjach nagraniowych. No był, krótko mówiąc, traktowany jako regularny członek zespołu. A Whiter Shade of Pale. Za nami za chwilę kolejny fragment z repertuaru Procol Harum Homburg, a później jeszcze jedna piosenka, do której tekst napisał Keith Reed, ale już w wykonaniu zupełnie innego artysty, mianowicie wokalisty Johna Farnhama. Czyli Procol Harum, a później John Farnham. Your multilingual business friend has packed her bags and fled, leaving only Asheville ashtrays and the lipstick on Mayfair. The mirror trousers, cuffs are dirty, and your shoes are laced.

Mandinka, wcześniej Take Me to Church, śpiewała Sinead O'Connor. We wrześniu zmarł Rafał Paczkowski, polski muzyk i przede wszystkim producent płytowy. Współpracował z Korą, z zespołem Lady Punk przy kilku płytach, z Edytą Bartosiewicz, a także z Obywatelem GC. I za chwilę z płyty, przepraszam bardzo, Obywatela GC posłuchamy właśnie fragmentu Podróż do ciepłych krajów. To właśnie produkcja Rafała Paczkowskiego, a później Fotones i To co pierwsze, oczywiście też produkcja Rafała Paczkowskiego. przychodzi mi na myśl. To najlepsze, co tylko może być. I nie muszę chodzić, szukać cały dzień. To, co najlepsze, samo pojawia się. Tomek Lipiński, Fotones. To co pierwsze, a wcześniej Obywatel GC i Podróż do ciepłych krajów. Za chwilę raz jeszcze Rafał Paczkowski, ale już nie tylko jako producent, ale również jako muzyk, zagrał na instrumentach klawiszowych w piosence zespołu Mysłowic W deszczu maleńkich żółtych kwiatów. Dzisiejszy program zrealizowała Elżbieta Malinowska, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffmann. Życzymy Państwu spokojnego wieczoru i nocy. Do usłyszenia. Idziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Bez słowa i snów zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Zajdą wszystkie słońca i czując cię obok, opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim. Twoje łzy miażdżą mi serce i opadam i wzbijam się i ciągle więcej po drugiej stronie na pustej drodze.